أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. آیاتو ربط د ما قبل سره دادی چې مخکې هغه په ابواب البر کې چې کوم آیات تیر شوی و که ستاسې په یاد بر نیکۍ ته ویل کېدل دا غټې غټې دروازې شپږ دانې وې. هغه یو سل اووه اویایم نمبر آیاتو په دې سورت بقره کې په هغه کې په دې شپږو خبرو کې یو دوې مهمې خبرې وې چې ډېرې د توجه وړ وې. یوه دا خبره الله پاک هلته کړې وه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب چې دغه چا چش کړي مال یې ورکړي سره د دې چې د ده خو دا مال خوښ دی و چا چې ورکړي ذوي القربى یتامى مساکین ابن السبیل سائلین رقاب په دا اووه لارو کې د مال بازلی خپل ګټلی مال شخصي مال ول دغه چې د الله تعالی پر لار ورکوي دغه نور اصلي نیکي دغه سړي کړې ده چې دا مال بازي دغه یوه خطرناکه خبره وه چې د خلکو په مال باندې الله پاک لاس وهلی و چې دا خلک یې د ځان بود. بله خبره یې کړې وه والصابرین فی البأساء والضراء او هغه صبر کوونکي چې دوی صبر کوي په بأسا و جنګ د کفارو سره چې مقابله راسي تکلیف و سختي راسي سړی غټ ماتوي نو دی په هغه سره ګوره په هغه ځای کې هغه سنګر وساتي. دا خو نو وایي د جنګ خوږې خبرې ساعت یې تریخ دي. موږ تاسې خو دلته په ترجمه کې وایو چې چا په سنګر کې شپې تیرې کړې هغه ته بیا د دې خبرې وزن معلومیږي چې الله عز وجل ته دا څنګه یې هغه د خطر ځای ته لاس وروړی دی چې الله وایي اصلي نیکي دغه ده چې په بأسا کې دی چې کولی شي صبر کولی شي بأسا د دښمنه سره مقابله په دا جنګ کې دی مقابله کولی شي وغدراء تکلیف کې تکلیف دا دی پښه یې پرېږدی لاس یې پرېږدی په سترګه پسې ړوند دی پسې زخمي دی. دغه خو نو بره د سړي څه شکایت کېږي چې الله پاکه ما ستا د پاره ځان بازي دا دې اوس په څه اخته کړم خو ضرورت مې هم بل بیایي او دا سم بل را تازه کړي ډوډۍ هم بل په خوله کې راکړي دا به در څه وخت دي در څه وخته به د ازه ژوند دی. دغه دوه شیان مهم وو. نو دغه ابواب البر چې هلته خو شپږ ذکر شوي وه دا دوه یې مهم وه. الله عز وجل د هغه د مهموالي د وجې بېرته مؤمنان متوجه کوي پر راګرځي چې پام بیا د جهاد ځان ونه کاږي. نو دا خو داسې غټه دروازه ده د بر چې ډېره مهمه ده. مهموالی یې په څه کې دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اسلام پنځه بنا خو جلا دي چې نبی علیه السلام ښوولي چې پنځه بناوې دي مګر دروغو وروسته څنګه فرمایي وذروة سنام الاسلام الجهاد د اسلام هغه ذروه او د بوک لوړوالی هغه یې هغه جهاد دی. معنا په اوښ کې در ټولو طاقتور ځای چې اوښ ډېر بار پروجت کوي هغه څه شي هغه د اوښ بوک دی. په بوک کې نو بیا هغه لوړه څوک نو د اسلام ګواکې یو دغسې لکه اوښ پر ځای که خو د دې هغه زرو هغه ډېر بوچ چې پر ځای هغه د جهاد پر ځای راځي. که جهاد نه یې دغه کفار دا رقم دي په والله که په دا مسجد کې لمونځ نیوه کې ستا فکر به دای دا د جهاد اجازه چې هلته چې جهاد شروع دی هغه ټکوټوک پر دا مساجد یې هم اثر پروت دی. کافر برای بابا خو ماجیت نه نوزه سی اروزیه که بار شی که پا ما کار ملره دلت خونجسه دا اغا چه دای پازار دی که دا اغا چه در خلاص پا خدای که یا تسپید نیواره یا بل کاروکی یا بل کاروکی خو ال تا دای مصروفی نو دا اسلام تو چه احکام چه روانجی دا جهات رسایا لانجی روانی مهموالی پا دا اغا که دی نو چه دا دوا مهموه دا دوغ مهموالی دا پار دا مقدمه پا شکل مخ که علا پاکی و قسیت اشاره که تر جده مخه چې هغه حکومتونه پر رابیناسي دا دوه مهم د مال د بازول او د ځان د بازول نو تر هغه د مخه یو قصه ته اشاره کوي هغه قصه دا رقم ده په بني اسرائیلو کې یو قوم و د واسط ښار دی د دوی وخت هلته ده بیا یو نږدې کلی چې دا اردان ورته وایي دا قصه ټول مفسرینو اکثرو ذکر کړې ده چا په تفصیل چا په اجمال ذکر کړې ده نو اشرف علي ثانوي رحمه الله مجمع له ذکر کړې ده په اجمال سره راوړې ده په دې کلي کې خلک اوسېدل یو پلا پر دې کلي طاعون راغله طاعون دا د وبا مرض بولي سړی چې تر نصف خولې لس دا چې په دې طاعون په ګټ سوې دا په مرض اخته سوې چې هغه شخی ابل په اخته سوې په دې کې چې هغه مشران و هغه اشراف و غنیان و پیسې درلودې یو پلا په واسو ولرځي په کلي کې طاعون دی بلې علاقې ته ولاړ شو هغه مساکین او هغه چې خلکو به بیا اکلان بلله دغه خلک مسکینانه دا بیا اکلان دلته پاته سوه نور ولاړ تاعون وو میاشت وهلی یا دوی میاشتی وهلی پا کلی دی چکار ویستی پا خیر خوی افتا پاعت اسولا پا دی که جوندی چه تاعون ختم سو و با خلاص اسولا اوغ و شعران خلق ادوی چه زن تا غنیان و خانان ام ویل دا برت کلی تراله دا پاعت شنو برا دا زن سر ویل برا یارا چه شکاری وکی دی از مرس بیا کلی واسو پاعت اسولا کتل یو دی اجگر دا برت سالی مرال تو از مرس بشه پا نکروزی و خمش بم تلیلی وای واس با کرار جور روغ را غیلی وای بس نو بل پلاک بل وخت بولا د خلکو پر چمن ول کبیا و جدم سنگ سنگ مزدادی ول کبیا تعون مرز را علی بیا نو زمش چم زدی په خدای کې دې ځان سره شوري مر بدر دی د ما خلات لنی د کلی سبب ووزو د الله تعالی پیش جراتون کې کال بیا پر غوش به ونی بیا د غو با مسالات اسوله بیا تعون را علی کدا زمش څه وخت کې مری زی دی گای لوته په یو کلی ګرځ شي دلته وسا غو ما شه د دینګی د په یو کلی رور دسی ورشي تاسو اپتون دی اتعون چې بیا را علی ګرد د پلا چواسې کې دی عام خلک اکثر خلک غنی او کې مسکینو بارے کړه پر چټ کړه رواس ډیر لش خلک پکې کې پات اسوله خصوصي خلک چې با په مرکو عدد قرار ورته کشه دی چې ولاړه یو دوه غرونه چې سره راغلي دي دغه د پابینس کې د شاله رقم اوار میدان راغلي دي په پای کې بیا تنگ سوي دي داس ابر ولته غزه شزه زید خراب باور شټول دورې واره له چا خیمه درولې چا په غر کې یو غار ځان ته معلوم کړي خو او تا کو نه رقم جوړ سو چې جوړ سو چې ش سره ځای پر ځای سو الله عز وجل دی ملک ورته ولې جل یو د اوغه چې په هغه سر کې ورته ودرېدل بل په دې سر کې ورته ودرېدل د ملک आवाज دی د ملک اواز نو څو نه دی لکه وزیر څو نه دی جبرئیل امین خو ګرد او فوق نشي ټوله علاقه نو خو اواز هم دغه رقم دی نو دغه سی او د عذاب په تور رڑا پر وکړه چې موتو هغه د هغه سر ورته لګی د جسر ټوله بلا سبب به نه جوړ نه تعون نه شي پر هغه ځای راو وشته مرس اته ورځ بعد ټوله و پرسی دل بوې وکي بعد اته چې و پرسی دل بد بوې پر کلی باندې را د کلی خلک پسې را روان سو چې راسي شاخي کې چورته وې کتل چې په زرو مخلوق دی په زرو مخلوق تفسیر راوړي براوی د لس زره څېونه ستر څلويشت زره تر اویا زره اقوال راغلي دغه خو نه بره د قران سره اړه نه لري فقط قران وای الوف الوف معنا زرو نه و الوف جمع تکسیر دی تر لس بالای اطلاق کول کیږي معنا نو در لس زره بالا او بالا چې ارز وته وای خو دغه نو لس زره چې خلک مړي شي کې شخوا هدا چې له ورته و درته په کلی کې خلش خلک پاته و بهرل د څوک شخه ولی دا نشه خیر بابا راځي چې یو دیوال پر راو څر خلک کا په پسو چې غټ گاش راو ګرځه ا برای مړي سره دا ټول کړه سره نږدې کړه د اخواس بار لک جلیری و دیوال په ځای کې ډبره دغه سره برای محاصره کړه بارز نه ولاړ دا د شخه دوه کې را ده خبر اخر نو برای غوش او شولې او د کې سره ولاړه کې دای سره بارانه بم سی سره وی خو بل خاطی وړ بیا یو نبی دی د بنی اسرائیل د موسی علی صلوات و سلام څخه ورسته دریم نمبر نبی دی اول یوشع پس کالب بن یوحنا بل حزقیل دغه درې بیا د موسی علی سلام ورسته چې هغه موسی علی سلام وفات شوی دی دغه بیا پر دی بل هغه سرپرستی چې په لاس واخلي اسی خو نبی په بنی اسرائیل کې ډیر و سرپرستی چې پر لاس اخسل غښ نبی نو هغه بل دغه یوشع په دوم نمبر کې هغه کالب بن یوحنا و دریم د حزقیل دغه حزقیل علی سلام را روان دی او خاطر دی پر دی علاقه باندې را چاری چورته لکته جی اڑوکته چ بخرو پراته فکر ته حیر ورته یوړ په تحیر کې ورته ولاړ دی فکر وی چې دا انسانه ولې نه دي شخصي وی دا ولې داسې پراته دی پیښه څه ده الله عز وجل وحی ورته وکړه والخورا فکر ورته وړه یو ناوله ده نه کوم در ښکاره دا ناوله دي بنو چې نبیانو چې الله پاک ور ښکاره کوي بره بنو بیا نور ځایونه بیا راځي په تفصیل د خیر نور نبیانو ته لکه خپل حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته یا بل دغسې چاته نو دا ناوله دي بره یو ناوله ده در ووینم دول ولې یا لا راوی وینم چې ایمان من نور قوت پس پیدا کی مشاهده سه خبره رات نو الله پاک بارو لزفر نارک ورته ای زړو اډوکو الله پاک تست امر کی چې علی سره راټول سي ګور امر خود الله دی خود د تخلو ورته وای ورته ورته الله دغه سی وای ادم ور نارک چې اډوکو الله پاک ای سره راټول سي دورته قتل اډوکی لکه د مټر نه ټان سره ترپ ترپ سره بسته کېدل بسته کېدل کلبتون ازین جوړ سي بارل سیورنار کی ورته وای شو ای ارواح سره راټول سی په بدنونه نوځي د مخه دغه ساده لکه اسکلیت دره کوم د کی ولاړ انسان ځنی جوړ سو دره کوم هغه شپ سیو مشتل د سټیج باندې سوال او یو السلام علیکم بلا بل تو السلام علیکم نو دی بار په دازه کی راښینه ساده ذکر د سټی پر خله جار کی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت فاکد اتال ریا الله حمد تعالی ریا الله واقعی به تاب المعبود بر حق مستدا ذکر هو عدالت سره و دریت نو دا اثر پک شي کیو چې پر دې خلګو یې پلان مارک تیر سوې دي دا یو بل هغه چې د دې اړو کې دغه غوښ ورسته سي هغه بده وي لژنو کې بارا ورسره هغه شته ورسته سي برای به چې ارڅنګ پریولې نه ځنیږي دا غ به وي در اوسه پوري په دغه بنی اسرائیل کې د يهودو یو طایفه ده د بدن یې بس داسې هغه د خلکو چم سړه سازي سړي ورسره کې نه ستای نه سي هغه اثر پک شي کې پات دي نو بیرته خپل کلی ته رااله خپل کلی کې ژوند دی و ژوند دی تر څو پوري چې بیا هغه د دوی هغه نه ته هغه اخره نه هغه الله چې ورته ټاکلې و چې هغه راتله چې هغه را لګانو ار یو په خپل خپل اجل باندې مرسو وز دا قصه تست در جزا پوری واورید پر دې قصه باندې د قران چې دی فقط قران هغه سرخه ویلې ده ته تفسیر په تفصیل ډیر راوړې ما تقریبا یو ځل تفصیل درته وکی کدايس په خبره پوهیږي چې اته ورځ بعد دی و پرسه ده کلی رالی چې څه پاتې شو نه په کلی کې و نس وشه خولې د عجز پر بنیاجه بار پر دې باندې یو گاش را وګرځاو د دبرو د جلی وګانو د جیرو د بوت دارک بیا هغه دی د حزقیل علیه الصلاه والسلام په ذریعہ باندې الا پاک شه د پر خولې د کلمه کچ ته داسې ورته علاقه بیرته راځوي نکړ بیرته را له کاروبار سره اولادونه اسو کې ساس و دا اریو په خپل خپل اجل باندې مرسه الله عز وجل په دې کې دي ته څه وشو چې ځغله ما مرګ چې دی هغه خاص پر اسباب نه دی ولا مرګ په وعده دی خو تاسو غسل د مرګ ځان خلاصو علاوه نو خو ما دا مړ کړی اجل کې نو پر به اجل د خرو په شمه پلانې به اجل مرسه به اجل مې نه کړم ولې اجل چې پرای به بیرته کل راځوندې کې دی په اجل چې څوک مرسه به نه ځوندې کې دا څنګه راځوندې دغه خبر الله ورته وشو نو بار خلکو ته وایي چې د جهاد په وجه باندې زغله م چې په جهاد کې بار زه مړ کېږم دا مرګونه په وعده د الله دی به جهاد هم وجه لسی خو دنه جهاد کاوه امید تعونه ځان خلاصه او دغه د ژوند پر بنیاد غستله مګر الله پاک الله ته اړین مړ کېږي نو د دغه د پاره چې دا مهم حکم چې د جهاد الله بیا راګرځي درګرځول د مخه د اقتصاد تر تکشیر شو کېدای شي په مضمون پوهیږي پر حساب باندې یو دوسواله واری کیږي یو سوال دادی تناسخ ورته وای تناسخ کی ته وای اندوان اکثر عقیده لري اغه وای د انسان روح چې دی دا داره کم دی چې دا دی وس دلته د مثال په تور مرسي بیرته بیا الافه کې د یو شی سره یو ځای کوي د سیمه خو چې مرسي باندې د قیامت د وره معتل دی فقط اغه آزاد کراحت تیری په قیامت چې بیا بیرته انسان را ژوند کیږي د بدن را ژوندې سی ور سره یو ځای سی ځي به جنت ځي به دوزخ ځي دوان دار کم نه ول په دې کې یو ډاله د تناسخ قائل ده تناسخ دغه ته ویل کیږي چې دا سړی مرسو د روح نو الا پاک بره د چا سره یو ځای کیږي دا نه دي چې معنا ولاري برزخ ته د روح راځي ته مثال په تور یو پښه پیدا کیږي و د پښه ته د روح ورکول شي دا د کم ځای کې دار کم دا هغه دی چې په د ژوند کې چې د انساني بدن او کالبوت کې ژوند کاوه د بد بد عملونو کړی ظلمونه کړی پر خلکو باندې د خلکو حقونه یې خوړی نو الله د جزا په خاطر دی بر د پښې سره یو ځکه پښې ژوند ته کې د پښې نو څه ژوند نو خو ګایګا د کلی الکانو د مزکی وشتلی ګای وژي ګای تری ژوند په نجاسات کې د خو مختفه خونې په غشو شو پوجنان او سرو سر چرګان او مخته دلته ژوند د پښې نو دی الله جزا ورته کوي تارکم بل سړی بادی دی مثال په تور په دې انساني ژوند کې ښه ژوند کړی دی د خلکو سره یې ښه کړی دی دې ته به الله بدله څنګه ورکړي یو الک پیدا کیږي دا روح لاړ شي د هغه سره ملګری شي هغه الک نو بیا چې شي بره د یو وخت پاچا شي د کلي خان شي ژوند یې په نعمتو کې په استراحتو کې په میلو کې هغه د ښو اعمالو بدله په چې دویم ژوند کې الله ورلره ورکړي دویم ژوند یې چې دا د بل انسان سره دی بیا یو ځای شي هغه بل بدن چا د پاچا بدل دغه د تناسخ عقیده چې دا خو به تناسخ قسم نه یې چې دا خو به تناسخ نه یې خلک وایي قرآن خو تناسخ منع کوي تناسخ د کومې خوا دي دا څه خیرګري ته مو ملاتړ راجه ده چې هغه روح راځي بیا د پشه سره یو ځای کیږي ګای د شپې سره یو ځای کیږي ګای بیا د پاچا سره یو ځای کیږي دا څه شی وایست نو دا چې بچله کړې ده دا خو به هغه رقم نه یې چې یا د هغه رقم نه ده دا د تناسخ پر رقم ولې نه ده هغه اوله واجه چی شي هغه دا ده چې دا دوهم بدن چې په تناسخ کې ورکول کېدی او روح ته هغه یو بدن سره خوده ژوند کړی دی دا دوهم خو د دې ته پاره ورکول کېږي چې د دې پښې سره یو ځای کېږي چې د دې د هغه تیر ژوند د بدو اعمالو جزا ور لره واکې په دې دوهم بدن کې یا د هغه تیر نیکو اعمالو جزا ور کې په دې دوهم بدن کې د بچا سره یو ځای شي یعنی د ته چې دوهم ژوند ورکول کېږي دا دوهم ژوند دی د تیر اعمالو د سزا پر بنیاد ورکول کېږي یا ښه ژوند یا بد ژوند دلته وس دغه رقم دا دوهم ژوند د تیر اعمالو د سزا پر بنیاد ورکول شو د تیر اعمالو د سزا پر بنیاد خو مرګ ورلره ورکول شو چې د غلطی کول تشکې دی د تعون څخه د مراد څخه الله مرګ ورکی کې ژوند ورلره ورکی ژوند خبر تر معاصی خو دلته مرګ ورکړ دی په تناسخ خو هغه دوه ام ژوند د تیر اعمال په جزا ورکول کېږي نو دا د تناسخ د قسمت څخه نه دی چې بیا د تناسخ سوال خلق پر اسلام کې چې یو ځای را دی بل ځای ثابت یاره دلته خو تناسخ نه دی سو بل کوم دی چې د بل بدن ورکول څخه هغه خپل بدن سره یو ځای نو دوه ام ژوند دی د تیر ژوند د سزا د پاره نه دی بل مسخ دی مسخ دا د لکه د موسی علی صلوات و سلام په قوم کې چې هغه خنزیران وو او هغه بزوګان ځنی جوړ شو دا خو به هغه قسم نه چې یا په مسخ کې چې دی مرګ ناراضي هغه سړی دی ژوند دی په خپل په بزو بدل شو دلته خو مرګ را لې مسخ خو دا غدا چې هغه حیات دوام ورلره وکي ګور نو په مسخ کې چې دی دا اول صورت او د دوم صورت ترمنځ شي ناراضي مرګ ناراضي دلته مرګ را لې کنه را لې دا هغه اول بدن بیا چې حالات ووم بدن وکړي ته خو مرګ را لې نو دا نه تناسخ دی او دا نه مسخ ده مسخ هم نه ده مسخ هم ته سي اتز ذکر چې یو شش صورت په بد صورت باندې بدل شي هغه دلته په ځای کې نه دي سوی د موسی علی السلام قوم ته ولر ورکور دا مسخ نه ده تناسخ هم ته سي ذکر چې دا یو بدن یې خپل بدن بدلیږي په مابین کې مرګ راسي خدای مرسي خو هغه ژوند چې دوه امده تور کول کیږي د چیر ژوند د جزا پر کمر کول کیږي چې شای کړي کې بد دلته دی خلکو ته چې دا دوه ام ژوند ورکول شي دا د چیر اعمالو د جزا پر بنیاد نو د چیر اعمالو د جزا پر بنیاد الله ولا روار کې دی به بر تراش باندې کې په دا سوالونو چې مرفع اسو قسم ته سی واور یدل وست قران کریم ته ګور الله پاک څنګه وای الم ترى ايات استا علم ندي رسيدلي ګور زه د ترجمه کوم الم ترى اي استا علم ندي رسيدلي الا الذين واغ كسانو خرجوا چې دی وتلی و من ديارهم د خپل کورو څخه و په داس حال کې وتلی و هم چې دی اولوفم زرونه و ولوف جامس ولا زرونه معنا تر لس زره خو بالاو بالا دقیق شمیر الان کی ات خو شمیر څه کوي د سره سل لک د تا ته پیدا کی خو کی سیغه مهم زای چې بر تر جز وجه شمیر کی دل ادر مار ګروسه دا زای مهم دی نو دی زرونه او دی ویلی وتلی حذر الموت حذر د جاته څخه د بیر الموت د مر د مرګ بیر اخستی او چې تاعون په کلی ګرځ دی در دې چې وزغل ولار څه په غرو کې دوری بزان خلاص فقال وی فرمایل لهم وديت الله الا پاک فوائسته دا غدو ملک والموت مرسي ور پر قصه کوم چې ملک ناری پر وکړي دلته الا پاک فقال وی لهم وديت الله الا ورته ویل او تبو چې ملا سبتا ویل چې ملائک ورته ویل خدا اصلي امر خدا چا دی نو د الله دی اصلي نسبت خو ودا ته کول کیږي لکه مثال ته سیس د کړی دی یو خلک نه یو پاچا دلته 15 کال دوره تیر کی بارونو شت سړکان جوړ کی بیا بل وخت خلک څه وای یار ایوب شبا چاو دسی سړکان یې جوړ کړ دسی امن را وستل نو ایوب کل را وستل خاص کور را وستل سړکان خو مزدوران جوړول خو اصلي امر یې په دغه پلاس کې نو دلته خو هغه ملایکو ورته ویلو مګر خو ملایکو د الله په امر ته ویلو نسبته وده تک وکیر ته خبره ته سپویږي یا سړی دی کور جوړی شو کور جوړ کی بنگلا جوړ کړی دی بیا خپل غتوی دغه بنگلا نو ما جوړ نو سړی ورته چې جناب ته خپل پر چوکي ورته راځي خلاص ور دي پس میټو نه دی لړ نه دی کولنګ راخص کله تا جوړ خو مزدوران جوړ کړل مستریان جوړ کړل بنایان جوړ کړل نو دای بارا نو امر وای کلی از ما پلاس دلته هم فقال ويوي له مديت الله الا فك يعني اصل امر خد الا وكذا الا امر نوي ملائكه ايش بتور ناري بركي ويوي ولا ولك مرسوي نو الا ورت الموت تسم رسي ده خبره خو ملائكه تركي وي موت مگر خو امر ده الا ثم احياه دلته نو بارچ فقال ويوي له مديت الله الا فك موت مرسي بارنو اقد امر سمره محذوف ده يعني فماتو الا فك ما رغت غف سرخي بي يعني بار دي مرس ولا كني دلته بايات كسش فماتو كتاونا فتسبا خبر اجل فما تو غير وام خو سم احياهم على بيام نورست سم احياهم بيام نورست دي راجو انجك على فاك وي نو دا ورس الجن خدا مانا اجي مخي مرك سوي دي نو خد التا فما تو غير شالا فاك الموت مرسي فما تو دي مرس سم احيا بيا على راجو انجك لهم دي دا تسونا پا يو لن رو توكي كي دوغن ورده قسا على فاك دلت اشارة ورثو كرة اغا خلق تا تنائفة خبر إن الله لذو فضل على الناس بشك على پاک خاوين ده پاس بده احسان دي پر خلقو ولكن اكثر الناس مگر خو اكثر خلق لا يشكرون شكر نه ادا کي دا آیات ترجمه چ خلاص اسول دا آیات دا اوله سره سره چدي الت علم ترته ورزم پاغه کی تسي خبر از لکه طالبان اغه دا ترجمه خود علم تره دشه علم تره آیات ندلی دلی تا کتل ندی کړي اله الذين واغه کسانو ته تا و ندی دله رؤيات خدا دستورگو دي چه پستورگو سره يو شئي ويبيني مگر خدا خلق در رسول الله صلى الله عليه وسلم پزرو کلو مخي ترسي ويجي نو نبي عليه السلام کلو زجر دلي ويجي دو ودي دل نو پا دغس زي كي پا قرآن كي چواي ارزي علم ترى راسي دا دغس زي چه علا پاك و نبي عليه السلام تواي چه قصاي پا خواه كي رسوي ده نيلي دلي بارانو علم ترى چه دي دلتا پا معنا سر ده علم دي ولی داستر کی سر عاد علم دکنه د چستر گنی علم پچش حاصله ده محسوسات علم یادوم د چستر گو احساسیج خود دستور گو فزری عکیج نو ذکر کی علم ترا مراد علم تعلم دی علم تعلم دی چی د قسن معنی چ دوغه مشهوری چ بار لوی کشنه شز بل بل دغه ته خبر لکه وس مش په مساله کی بدر توای دا وس موجوده حال چدی یو مسلمان دی د بل یو سره نو کې جنجال دی چې بابا د اسلام جن پر حق دی د اسلام جن ولاک استکیدین بره شل باندې کې یا تی لکه د دم لایان کې سره بره صورت وای وای بابا نو خود سر کو سر ګدی ونی دل امریکا څنګه وز غلاو په چی شو وز غلاو شوروی څنګه وز غلاو په چی شو وز غلاو چی شو ورڅخه و د افغانان او د هغه د دنیا چې د خربت الابر قدرت دی سوپر طاقت دی سوپر طاقت خو چې دی هغه چې زیرو طاقت خو زیرو طاقت را ولر سوپر طاقت ته ماته ورکړي کنه کړو تا ونی د خپل استور اغه سړاینو په ټوله ژوند د کوټه ندی وتلی دی دلیږي نو ټول ورته چې تاسو سترګونه لیدل خو معنا علم دی چې دا علم دغه نشکاره دی چې بابا شزم په خبر دی نرم په خبر دی لیو نه يم په خبر دی خو یوازې تاسو پر سر باندې د مثال په تور امبرونو پراته جنو ساده مغده کچرو ډاکټر شته په جن نه پوهیږي خو د دې څنګه ورته وای د سترګو رایت ورته استعمالي وای په خپل سترګو دی ونه لیدل یا لکه مشته وسو ته په خپل سترګو دی ونه لیدل شرم په بغارو نه کیده د شرم په غاری کده وږي خود نه دی لیدل راډیو غان وای دا کوم غر چې مشهور اسول خبره تواتر ته ورسیده یو خبره چې متواتر سي دا لکه د سترګو جد دا رقم دی نو د نبی علی صلوات و سلام په وخت کې ام دغه خبره چې دغه یو قوم په بنی اسرائیل کې دغه اعلان وړ کې د تعور تشکیدري او بیا بیرته ژوند لرور کې دا لوی وکښنه ګرځ په خبره دا څوک د بنی اسرائیل چې موږ په پلوړو کې دغه قسم کې راځي د دې چې ګرځ په خبر و د عربو مشرکان چې بیا و د یو خو بیا و د یو تعقیدات داسې خلاص و د تعلیم یافته کسان په ارشیان کې به د ځان مخ کې بدل نو هغه هم د خبره منل نو چې خبره دغه نه واضح سوالات علم تر صیغه ورته استعمال کړ د علم تعلم د نقل استعمال چې دا داسې معلومه خبره ده لکه د سر په سترګو کې دل سوي اگر چې نه دی دل په خبره خدمت چې کدای شي پوهیږي نو ارزه چې په قران کریم علم ترى راس معناه دغه شخصیت اشاره ده چې اقصاد خلق پسم ازهر من الشمس نو ابيان من الامس معناه تر مره شاره خبر عبارت سړي د دنيا ماج په خبر ویل کې د دنيا چې مده نو دام دغه ده کته و الای څنګه ور سره راوړي دي نو خو علم تعلم ايات علم نل ر على الذي نخف علي متعدك علم في فلان الشرا واستي د کې د رسیدګي د اصابت معنا ور سره یاد کړ چې علم تعلم اي استعلم ندي رسیدل الى الذين وقع كسانه خو علم د شک او تلي پر رسیدل د خدغه قصه د بنی اسرائیل د شوز سب او پښتو مزداده د کشیان سب او پښتو مزداده د دانور خلق د دې ذکر د متواتر تر رسیدل د تواتر خبره نو دغه د علم طریقه د اسد د سنوي چې نبی علیه السلام جدی لوش بیا خلق سوال در بانیو که چه نبی علیه السلام چیر و خلق چیر و داخو با زرو کلو مخی و کل دا کار سویدی تبا دغس و تش و دا دغس مسئله دا خبره چه متواکر سی بر ارچات خلق تا و نجد اغیر شای نیل جدلی تدل جدلو پا تورو ارتوائی پر ترجمه بیار ازم علم تر آیات علم نلره علم جن ندیر سیدلی الا لذین واغ کسانو تا خرجو چو دیو تلیو من جیاری هم دخپول و شارو و دکورو چخه پا داس حال که چو هم دی اولو فنف زرو زرو خالق و فاقلا کوچه دل جتاعون دوام سا پاواس و حذر الموتی دجات سا دبیری دمرک سا دمرک دبیر دل چه مرگرانیس فقال وی فرمائی لهم و دیت الله علا فا موتو کسی مرسی علا دا امر پر وکی اصلی امر خود علا دی پا ویستا دا ملکی ورتو بارونو دی مرس و بیا دالت پسی وراستس و بیا دالت اردوکی لاسر جلاس و کلون پر تیرس و سم احیا بیا رجونجی کر علا پاک هم دی پا ویستا سر دا دعا دا چا دا حزقیل علیه السلام چا اغد رایم قیم و اصر فرس دا بنی اسرائیل اغد دلتا بارا ورتو و درگی علا و لغا سی امر ورتو کر تالا چول سی اردوک تو ویست غشت وارا چول سی ارواح تا وارا چول سی دیگر دا بارا سر جور سی بدن و نسول دا پا چشم جد دا واقعا ولی دل نو دا انسان سون ایقین فخیلی چی یا الله فوالا فوراز قیمتیم دا غرا کم را چول که دا اردوکی ما ورتا کتا چی سر چول سو خپل ایچه نه تو بوت نور پیچی سر پی ونجه دل نه چپ ورز قامت دوم دل سوش بیلوی پوسی اللہ دم زکی در زرات سخه دا غرکم والا چرا چول که اگه دا قامت خبری ورطا یقینی کرد چه دا حساب کتابم دا غسی راروان دی اغم دا غسی اصان کارد این الله بشک الله لذو فضل خاوین دا غط احسان دی علی الناس پر خلق دا داغ ناس څخه چې دی علا ناس یا خپل داغ خلق مرادی داغ کلی چې دا مرسو بیرته راجوند دي سودی مرادی الله پر دې غټ پازل وکي غټ پازل چې شي دا غټ پازل څخه یادام مرادی چې بور بیر چې ژوند ور لره ورکي بیر چې ژوند ور لره ورکي دا کښنه احسان دی ګوره مرګ بیرته بیا ژوند کول پر دې دنیا باندې د سر په سترګو سو دا اوس بل پازل دا دی چې اعتقادي اصلاح شو دلته بل څوک دته لس نس دا باندې کوله وروره اله اخرت ته کوم خو دې کسه د کوم خو دې اله قدم لایانو کیشه په نشه کې مخار اچي خپل خوندونه را پس زار کړ بیا دلته بیا د رخت دی بیا جنت دی بیا سوال کتاب کې سنسته یو پنځه ورځې ژوند په خوانډه کې راو دغه کسه اوس دې تخله کولای شي دې د سیر ته چې زغله در ورسې نه زه مرکم په خدای بیرته راځوندې کړ سم دم زه اول زه ما زه مرکم چې څوک حال مړو خو بیا راځوندې کړ نو خدای پاک په قیامت بیا ولې معنی سره راځوندې کړ چې تا چیرو بیا ژوند تصحیح د اعتقاد د یو چا چې عقیده صالح شي دام غټ فضل او کرم دی د الله عز وجل پر دغه به تاسو ډیر شکر وایست چې الحمدلله علی الایمان پر ایمان چې الله پاک ایمان جرا کړی زما نو سفر دی کوسی ویندور کم بلاو کوسی وی هوجو نصرانی وای نو بسو کوسی چې غال وای څه بوي ګورغه صالح بدن فراغ بدن سر بیر باندې به ایمان دا کرده د حمد شیان نه علا په پازل تعبیر وکي ان الله بشک الا لذو فضل ين دا فضل ين کدا تنوین چرغلی د تعظیم د فاردی لذو خاوین دی فضل ين د لو فضل احسان على الناس پر دغه خلق په دې خلق کوم دو فضل را یو در مربوس د بیر تجوان دا یو بل تصحیح د اعتقاد چې عقیده په بارک د اخرت سالم وس ول جدا سودا وکړه چې الله پاک بیرته سړی راځوندای کولای شي دوما ترجمه ده چې د علی الناس خمراد د نبی علی السلام امت مراد کې تفسیر وي چې الله پاک غټ احسان کوي انکه دی علی الناس پر دغه خلکو چې د امت محمدی دي خو دا قصای ورته نقل کړل چې الله پاک دغه ژوند کولای شي پر دې دنیا په تاریخ کې داسې خلک تیر سی ویل که دایس په خبره تیس پویر پر دې دنیا په تاریخ کې دغه خلک تیر سی ویل چې بیرته راځوند کېږي نو تا ته د صدر واوره ولا ستاب برای یقین جوړ سی چې نو هم په خدای چې بیا په ورځ قیامت راځوند کې یا نو راځي چې ورځ قیامت کې ته بیرته ژوندې کېږي د سینې چې د الله پاک سات نه تیریږي تابع راځوند کې بیا خو جزا در کوي خو جزا در کوي لکه د مثال په تور شاګردان په مدرسو کې خپل سبقان وایسته وکړ بیا چې سبقان ته اخلاص کې باره بدل کې امتحان راځي امتحانم در کې در څو اخلي بارونه بیا یو لاس ورځ چټي در کې رخصت تر کې بیا مرا و غوړی چې راو مو غوړی چې شي کې بارو وی رزلټ کارت راکې بارو نو ته معلوم کې چې اته چې څه ویلې و خارج کې شلې و نتیجې دا غره و تل وای خپ کانې کنه په کانې الله عز وجل د انسانان چې برته ال تر ژوند کې هغه غ رزلټ کارت ور کې چې ستاسو د ژوند چاته ژوندۍ کړي ګور د انسانان ته پرې وځي دا خو هلته را ژوندي کوي، نو کوایه سي. نو دلته دا الله پاک احسان پر چا وګوري؟ پر امت د پیغمبر علیه السلام. پر امت د پیغمبر نو څه احسان وکړ؟ احسان یې دغه دی چې الله پاک ګوره دغسې قسم یې درته وکړله چې ستاسې ذهن ته دا خبره تېره چې سړی الله پاک بېرته را ژوندی کوای سي. ان الله بېشکه الله لذو فضل غټ احسان کوونکی دی علی الناس پر دغو خلکو چې د امت نبی علیه السلام دي. دا یې دومه ترجمه سوه. نو مناسبه څنګه وغو خلقو ته هم مناسبه دا و چې باید الله شکر ادا کړي. وغو خو ما وویل چې ما ویل کښېنستله سبحانک اللهم هو لا اله الا انت. نو نور ام دا امت ته نبي علیه السلام ته چې دا قصه الله وکړه پر جیم دا لازمه ده چې شکر ادا کړي چې الله پاک شکر چې سر یې په خبره را خلاص کړي. مګر الله وایي وغو ته مناسبه دا و چې وته مناسبه دا ده ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. مگر بیا پر هغه سربېره ډېر خلک دغه رقم دي ادا هغه ګوري سبحانک اللهم چې تېره سول اکثر خلک بیا وروسته بېرته شکر نه ادا کړي چې بابا زه خو هغه وراسته اړ بکوم چې پروتین بېرته را ژوندی کړم. خو اکثر خلک د شکر بیا غافل شي. اوس په دا کیسه په دې خبره ستاسو سر کېدای شي خلاص یو سوال پر دې آیات باندې بل دغه وایي یو خو د تناسخ د مسخ سوال بل دا دی چې شمله صاحب خو ته ګور د مرغرغړي وبغاري وای هچ سړی مړ سي بیا والا کرا ژوندۍ کې مپسي جاړي هچ سړی مړ سي بیا والا کرا ژوندۍ کې مپسي جاړي په جړه مړي چا ژوندۍ کړي دي. دا نارې ملای نه وي خدای نبی علیه السلام هم خلکو ته وویل چې مړ بسي جاړي په جړه بیا نه ژوندۍ کېږي خدای نه دې ژوندۍ سره په خبره پوهېږي. دغه سوال دلته په دې ځای کې وایي چې د دې جواب دا دی چې دلته دوه خبرې یو ابن عربي رحمة الله علیه جواب ورکړي دی هغه باره وایي وایي دغه الله پاک چې دوی دلته بېرته را ژوندي کړله دا خو هغه موت و مرګ و د دوی دپار ورکول سوی و چې دا عقوبتن و په خبره پوه سوې اجلن نه و. مرګ دوه قسمه دی یو د عقوبت و د جزا پر بنیاد دی چې مړې کې بل دا دی چې هغه د اجل په خاطر چې اجل یې هغه دی رالی د مرګ الله پاک دوی دلته قبل الاجل مړه کړي و بیا وعدې چې هغه وعده یې معنی هغه اجل یې نه و تمام سوی دغه مړی بېرته را ژوندی کېږي لکه بل نمونه هم چې رسوي د مخ کې چیرې سیس پیاج یې هغه د موسی علی السلام قصه کوم پیاج چې د کلی چا بیا نه پر بوتله واغره چې الته بوتله چې بر الله د خپل از مش سره خبرې وکي الله چې خبرې په واره ولې برای په هغه قناعت نه کوي شو چې مې شروع کړ سپینسترګي شروع کړ بر الله د مش سره مخ مخ ودرې چې پستر ګورته وګورو الله غي تجلا پر وکړي چې برګر دم رس چې مرسه موسی علی السلام چې ورده واره خو دغه سی به صد سر پورته سو باندې الله پاک ته بغاری کړي چې الله پاک په بنی اسرائیل چې دی لکه نور جنگ ما سره کوي هغه وس پر لار نه دي هغه وس موږ مشران دی ایوانه پر مشران دی را مړ کړه ته به وي خدا راج باندې ک الله پاک پر سجده خو دعا باندې نه کړه راج باندې خو هغه دی په دې دنیا کې چې هغه به وعده د سزا پر بنیاد الله یو څوک مړ کړي هغه برته ژوندې کوي. نو په دا خاطر باندې دا سوال نه وایي هغه مولایان چې وایي چې وایي سړی چې په وعده مړ شي بار بیا نه را ژوندی کیږي هغه په ورځ قیامت را ژوندی کیږي بیا دلته ژوند نه سي دلای. دا یو جواب دی. دوهم جواب یې دا دی چې دغه ژوند چې دی چې الله تعالی چې دی عادت یې هم دغه سره غلی دی چې مړی بیا نه ژوندی کی دا خارق العاده عمر چې دا ډیر واقع سوی دی. ګوره یو عادت دی یو خارق العاده دی. عادت دا رقم دی عادتا چې سړی د مثال په تور ډوډۍ ونه خوري دغه سم اړیږي خو یا ډوډۍ غواړي غذا خو غواړي بي غذا څنګه مړ یو وخت یو شیخ ته تو اتجیر وجه بره دوی تاسو ته کښنه یو لاس بره دغه سوچ الله الصمد الله الصمد هدا یې تکشي بره مورس نو دا عادت یې اصلي په لاس سمد مړی دا خارق العادت یا د ولي کرامت یا د یو نبی معجزه دا غسګای غشکاره کی خارق العادت چې د عادت خلافی نو کدای سم په خبره ته شپویش عادت دارکم دی چې یو ځای زخم سی بل مثال درته نو خپوډر غواړي دوا غواړي د ډاکټر ګندل غواړي فاسمان غواړي به جوړی شي خیرت العاده به دادی لکه د صحابي قسم ورته وکړي چې په غذا کې سترګ راوخته لن بیا لسم چې پر لاس راخته شو پر لاس ته غیر دارکم کړل ته غاله بل اخته نه نبی علیه السلام تراک په ځای کې بیرته ورکړه خپل مبارک نه ډیر سره وخت سره خور د درابوی ولې چې سمو د سیږي شروع خدا خارق العادت کار دی. نو دا ملایان چې وای چې سړی مړ سي بیا نه راځوندې کیږي دا د عادت قانون دی د الله عادت تاسو دي چې بیا نه راځوندې کی خارق العاده کارونه چې د خلقو عقیده سم سي اسلام پر نبیانو باندې ایمان راوړي د نبیانو تصدیق وکي دا کارونه کوي دا خو خارق العاده مرګ دی د خارق العاده احیا ده نو دا دوی چې بیا راځوندې سونو عادت هم مړ بیا نه راځوندې کیږي. نو کاغه د موسی علی السلام په قصه کې دي که په دغه قصه کې دي چې دا مړي بېرته را ژوندي سوي چې دا عادتا که خارق العاده خارق العاده معنه دا یو معجزه ده. دغه رقم هلته د ابراهیم علیه الصلات وسلام په قصه کې چې هغه څه چرګ و هغه بل خر و پلانۍ و پلانۍ هغه یا د عزیر علیه السلام په قصه کې هغه خر دا خارق العاده خارق العاده ځینې استثناء چې دا په قرآن کې به ډېر ځایونه باره راسي نو هر ځای به ته سوال کوي چې دا څنګه وسوه دا څنګه وسوه. خارق العاده شیان جلا ولې د خارق العاده کار و شاته د چا زور دی؟ د الله زور په پسې دی، د الله مخه څوک نیولی سي؟ خو هیڅوک یې نه سي نیولی. بېرته راځم خپلې قصې ته. دلته چې قصه تاسې واورېدله چې مرګ چې دی وروره دا خاص پر اسبابو نه دی، بنا بې اسبابو هم الله پاک خلکو ته مرګ راوستای سي. نو دا قصه چې دی واورېدل اوغه د ابواب البر خبره چې هو فی البأساء والصابرین فی البأساء چې ویلي وو چې صبر کوونکي په هغه تکلیف کې د جنګ هغه بې امر ته اوس ځان خبر ورته سمه سوله وقاتلو الله ويتس جنگ وكي وجنگيري قتل وكي فقتلو خب پويري قتل توي وجلو تو الكي جمانا وجلو وي وكي خالق مركي علاجكي وقاتلو وجن وكي في سبيل الله فلار كذا الله تعالى دلته دې سندې چې اوس په جاهدو توري وای خو بار خلک ډیر کوشش کی دا نور کوشش امراد دا نور معنا د جنس دک بس د شیطان سره مقابله وک پلان وک دلته د وقات لودي اس بانه نه په خدای ک پکې کی جوړی شي چې پر بل معنا وخت چې دا په معنا د کوشش دی کوشش ماشش نه ستاسو هم وجل دي خلک درته خړی وقاتلو تس وجن وکي فی سبیل الله فلار کدا الله تعالی خلک مر کی درته غو کړی واعلموا او فجاء خبره فوسيش ان الله بشك على عز وجل سميع عليم او ريدنك با خبره الله ذا ارشا خبري هم اوري تخبرك هذا ايش بوير عليم الا باك ذا ارشا ذا زرق بط راس بانهم خبر الله ذا صحيح عقيده في بنيات ذا ساق تالنا في سبيل الله ذيك النبي اغه زای په سبیل الله ته بده پام الله ترغمه د زای علم لرم نو کې په سبیل الله وک د ځان لوړوالي په جهاد کې مغوړ چې بره بزای او مشر یم زبه برای قومندان یم زبه برای پلان نشي په لاس راو رتبه به متر لاس شي نوم به وګټم دا که شم په حجس کې په تفصیل سره راغلی دي نو خو په سبیل الله ته سي جنگ وکي د اغه قصه ته هیت شو د جده پاره ودی چې معنا د مرګ په خاطر باندې زینس غلمه مرګ اغه رقم دی لکه اغه خلک چې په زرو او ولاړ خو لا نه و ډیر والي ته وکتل نه و نه جوړ والي ته وکتل ګرځي په یو امر دم لیک چې راوړ سي بس مرسو کنه سو نو دلته جهاد تا ته مرګ نه راوړي پر کور پاته تا ته ژوند نه درکې کې د مرګ نصیب سو به سبب پر دغه کور بچا باندې مرسینو پس یا رب العزت هغه د انفاق ځای ته راځي من ذا الذي بس په هغه ځای باندې به وده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.